i czasem się to udaje umiarkowanie, ale czasem brzmi to naprawdę fantastycznie. Przed wami zespół Las Trumien. Las Trumien to koledzy Via z wytwórni, czyli Piranha Music, bardzo prężnie działającego labelu, który rzeczywiście wyławia z polskiego undergroundu około metalowego, czy szeroko bardzo pojmowanie metalowego, rzeczy najciekawsze, może nie najciekawsze, dla paru innych wytwórni też coś zostaje, ale na Piranha Music warto zwrócić uwagę. I Las Trumien to mili młodzi ludzie, którzy, jeżeli wierzyć tytułowi płyty, cierpią na głód zabijania. Czyli tłumacząc z metalowego na nasze, Las Trumien to są muzycy, którzy przedawkowali horrory i to oczywiście w moich ustach jest komplementem. Przed wami utwór o żywych trupach. Słuchaliśmy Lasu Trumien. Teraz czas na dźwiganie ciężarów. Zespół nazywa się Dope Lord. Płyta nazywa się Songs for Satan. Toczy się bardzo wolno, ale za to skutecznie. Dope Lord należą do kościoła Black Sabbath. Sądzę nawet, że mają tam już rangi biskupie. I oczywiście jest to Black Sabbath dociążony adekwatnie do współczesnych możliwości brzmieniowych. Tekst jest o robakach, brzmienie jest robaczywe, wszystko jest na swoim miejscu. Słuchacie Ciężko na Sercu i w dzisiejszej audycji prezentuję to, co uważam za najlepsze w polskim metalu i okolicach w 2023 roku. Czas na zespół Taxi Caveman, zespół z Warszawy, który gra garażowego stoner rocka, stoner metal, jak zwał, tak zwał. I w ubiegłym roku wydał płytę zatytułowaną Płyta jest fajna, tytuł ma też bardzo fajny, tak bardzo fajny, że nie mogę sobie odmówić puszczenia wam piosenki tytułowej tylko po to, żebym raz jeszcze mógł powiedzieć To był zespół Taxi Caveman z utworem z płyty U. A skoro już jesteśmy w garażu, to może warto się po nim rozejrzeć. Tu pod ścianą stare opony. Przypominam o zmianie opon na letnie. Pod drugą butelki, w szafie zwłoki, a w kącie stoi jakaś dziwna postać w masce luchadora. To musi być garaż zespołu The Stubbs, bo The Stubbs wydali w ubiegłym roku płytę The Famous Fairy Tale, która może nie była aż tak fetowana jak ich wcześniejsze materiały, ale nie dlatego, że jest gorsza, bo to wciąż 100% Stubbsów. W Stubbsach słucha się tego wyśmienicie. Proponuję utwór Broken Glass, Broken Trust, czyli ten luchador rusza na was, jak już was widzi, ale w garażu jest ciemno, potyka się o te butelki, butelki się tłuką i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy z garażu na szerokiego przestwór kosmosu, trójmiejski Ampacity z płytą zatytułowaną po prostu 4. Powinno trafić do wszystkich wychowanych na trójce, bo to jest prog rock, hard rock i stoner in space. I posłuchajcie, jak pięknie to leci. Przypominam, że na adres ciężko@polskieradio.pl możecie wysyłać maile z zażaleniami, że miał być metal, a gdzie metal? Przecież to Ampa City to właściwie nawet nie jest metal. Zanim wyślecie, zanim klikniecie, to na wszelki wypadek wrócę do trochę ostrzejszych brzmień, do Oleśnickiej Entropii, która po 5 latach od fantastycznej płyty Vacuum wydała album Total, który jest, jak to Entropia, trochę postmetalowy, trochę post-black metalowy, czasem odbija mu się krautrockiem i inną psychodelią, ale jak tak mieszają w tym garze, to właściwie wychodzi coś zupełnie indywidualnego, ich własnego i coś na tyle dziwnego, że nie wdzięczy się do słuchacza. Nie wszystkim na pewno spodoba się w ogóle i nie wszystkim za pierwszym razem, ale tym bardziej warto sprawdzić, tym bardziej uważnie warto posłuchać. I można na przykład zacząć od utworu zatytułowanego Retox. Entropia ma piosenki długie, więc właściwie nie miałem wyjścia. Musiała być długa, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, jaka jest pora. No ale w takim razie teraz czas na piosenki krótkie, za to dwie. Prawy prosty, kolanko, sierp i słuchacz znokautowany. Zespół nazywa się Straight Hate, pochodzi z Lublina i w 2023 roku wydał świetną płytę Slaves of Falseness. Więcej mówił nie będę, bo dłużej bym gadał, niż oni będą grać. Widzę, która jest godzina, więc moja wyliczanka moich ulubionych metalowych i ciężkorokowych polskich płyt z ubiegłego roku powoli dobiega końca. Oczywiście, jeżeli macie jakieś wnioski, zażalenia, jeżeli uważacie, że przegapiłem jakąś wybitną płytę i warto o niej wspomnieć, to prawdopodobnie macie rację, być może przegapiłem i będę wdzięczny za sugestie, czemu by nie zrobić raty w którejś z kolejnych audycji. A teraz kolejne wspomnienie płyty z ciekawą i w gruncie rzeczy smutną historią, choć w sumie zależy jak na to patrzeć, bo można to też odczytać jako triumf życia nad śmiercią. Krótko mówiąc, chodzi o debiutancki album zespołu Popiór. Zespołu dowodzonego przez zasłużonego krakowskiego gitarzystę Jacka Hiro, którego znamy skądinąd ze Skeptika i wielu innych grup. I materiał, który w ubiegłym roku ukazał się pod tytułem Pomarlisko, powstawał z myślą o grupie Kat i Roman Kostrzewski. Jacek Hiro był kierownikiem muzycznym tamtej formacji i spod jego palców wyszedł album Popiór, czyli ostatnie studyjne dzieło Romana Kostrzewskiego, legendy polskiego metalu. Roman zmarł niestety w lutym 2022 roku. No a Jacek i koledzy postanowili grać dalej, show must go on. I nic dziwnego, że zespół, który tamtą drogę kontynuuje, który korzystał z tamtych pomysłów, czy korzysta właściwie wciąż z tamtych pomysłów, nazywa się właśnie Popiór. I materiał przygotowany w dużej mierze z myślą o romanie zaśpiewał tu niejaki Chris Hoffler. No i trzeba przyznać, że zrobił to dobrze, a zadanie miał bardzo trudne, bo z jednej strony udawanie Romana, naśladowanie go jeden do jednego byłoby bardzo złym pomysłem. Z drugiej strony muzyka skrojona już pod konkretne gardło, konkretne interpretacje, konkretną aurę, zaśpiewana w zupełnie inny sposób, też mogłaby nie zadziałać, więc Chris rzeczywiście pewne patenty wokalne zapożycza od swojego legendarnego już za życia poprzednika, ale też wkłada w to trochę swoich pomysłów, i po prostu słychać, że jest innym człowiekiem, innym wokalistą, ale kiedy posłuchacie marnego wycia hien, powiedzcie z ręką na czarnym sercu, że nie słychać w tym starego kata. Zamglone kiedyś oczy wypełniał mnie, dziś patrzą w głąb świadomości jak sen. Dali jeszcze słychać marne wycie hien i żałosny jęk. Całe życie idę sam, upadając raz po raz, wstaję znów i szukam. Ciągle wierzę, że mój czas będzie zawsze łaska mi i wskażę dokąd leżą w głąbi jak sen. Cześć, witam wszystkich Metal Maniacs, Jacek Jackie Kalisz, był basista Vader z Jarkiem Szubrychtem tutaj na promocji wydania płyty Morbid Rake. Wspaniałego czasu, wspaniałej energii, niezapomnianych przeżyć, prawdziwego metalowego szaleństwa. Wszystkich Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć. Vader był w sumie dla mnie wszystkim. To był jakby sens egzystencji, to była pasja, nic innego się po prostu nie liczyło. Vader sprawił to, że zrzuciłem po prostu wszystko. Też w pewnym momencie, w tamtych czasach postawiłem na jedną kartę. Rzuciłem szkołę, poświęciłem się tylko muzyce, działaniu Vader. Produkcją, w sumie można nazwać produkcją Necrolas, jeszcze tego słowetnego demo, razem z Peterem żeśmy działali, Life in Decay to samo, był to piękny czas, niezapomniany. No i on pozostanie na zawsze, to są przeżycia, których nam nikt nie odbierze, piękne chwile, i to nie jest ten czas, który możemy mówić, że on jest przekoloryzowany, jak gdyby, czy on jest jakiś widziany bez przerwy w różowych okularach. Ten czas był wyjątkowy. To były piękne chwile, gdy rodziła się muzyka ekstremalna, rodziły się nowe, ciekawe kierunki. Powstawał def, on się rozwijał, ewoluował black metal. To były te momenty. No to było coś pięknego. Fascynacja, zaangażowanie, no i pasja przede wszystkim, która ona jak gdyby ona mnie unosiła w tym czasie do działania. Ona była motorem jak gdyby życia. No co efektem było tego, to skutkowało to ta energia, która była przez nas wydawana, to, że mieliśmy to szczęście od propozycji kontraktu od E-Rake, koncerty, pierwsza trasa profesjonalna po Stanach, to co się wydarzyło po prostu do tej pory, tak się wydaje jako takim kurczem snem, który się nie wydarzył, ale się to wydarzyło. Byliśmy pierwszym zespołem, Vader był pierwszym zespołem, który zagrał profesjonalną trasę po Stanach Zjednoczonych. Nie jakichś tam klubach polonijnych, jakichś przy okazjonalnych tam kwestiach, czy tam miejscówkach. To była profesjonalna trasa. Jestem po prostu z tego dumny. No i też chciałbym wspomnieć tutaj przy okazji dzisiejszego naszego spotkania też o docencie, który też jest dla mnie jak gdyby postacią, której nigdy nie zapomnę jako muzyka, jako autorytetu. I to dla mnie jest niesamowite, że miałem okazję po prostu grać z takim człowiekiem. No, sam nie będąc wirtuozem, wiadomo, gitary basowej, nie będę tutaj ukrywał, że nie jestem jakimś tam w ogóle gościem, który gra na 16-bastowym basowym basie, kurczę uszami. Energia była, agresja, czat. Z docentem po prostu było to niesamowite. On był wzorem, on był tym dynamitem, tą kurczę bombą, która skręcała cały Vader w tamtych czasach. Piękne chwile, one zawsze pozostaną w sercu i tego czasu nie da się schować, nie da się go włożyć do kieszeni, albo zapomnieć, albo wymazać. To są ludzie, to jest ten czas, to jest życie, które po prostu sprezentowało mi jak gdyby tą możliwość grania z Peterem i z docentem, poznania fantastycznych ludzi, no i też swojego skromnego wkładu w nazwę, teraz kurczę, w zespół, który jest znany na całym świecie, czyli Vader. Morbid Ray kojarzy mi się z przede wszystkim działa na mnie z jednym utworem. To jest zupełny killer, tam jest pokazana całkowita na tamte czasy moc docenta. Vicious Circle. Ten start po akcentach na blaście, który tam zapodał docent, to jest po prostu oczy mi się robiły, uszy, kurczę, wielkie jak normalnie Alpy. Dosłownie. To było niesamowite. To będę zawsze pamiętał. I ja to widzę po prostu. Jego tą pozycję, ten taki, kurczę, przykurcz, jego pleców, pochylenie, kurczę, pod kątem nad werbem, nad perkusją i ten blast. Niesamowite. I to będę zawsze pamiętał. Czyste szaleństwo, moc i energia. wszystko jasne. Jackie były basista Vadera, już to państwu streścił. Dzisiaj w kanonadzie zespół Vader ze swoim pierwszym oficjalnym materiałem, nie mylić z pierwszą płytą. W ubiegłym tygodniu prowadziłem w Olsztynie spotkanie właśnie z Jackiem i z Peterem, czyli ówczesnym i obecnym liderem Vadera. Spotkanie, które towarzyszyło premierze winylowej reedycji kasety demo Morbid Rike. To materiał, który został nagrany latem 1990 roku w studiu Polskiego Radia w Olsztynie i wydany jesienią przez Carnage Records. To materiał demo, ale zupełnie inny od tych wszystkich demówek, które wtedy się nagrywało, bo wydany profesjonalnie, dystrybuowany oficjalnie w sklepach muzycznych. To była zupełnie nowa jakość i ta jakość została doceniona, bo Morbid Rike był materiałem, który nie tylko odmienił los zespołu Vader, bo przyniósł im upragniony kontrakt płytowy z angielską Earache Records. To wytwórnia, która dzisiaj już nie należy do liderów tej branży, ale wtedy właściwie miała wszystkich najlepszych, najważniejszych. Tam nagrywali Morbid Angel, Entombed, Godflesh, Napalm Death, Carcass i tak dalej. I Vader dołączył do nich. To było prawdziwe święto nie tylko dla zespołu, dla nas wszystkich, którzy szczerze mu kibicowaliśmy. No, ale ta demówka również konsekwencje jej wydania odmieniła polską scenę metalową, bo skoro Vaderowi się udało, to nagle my wszyscy, mówię my, bo ja też wtedy zajmowałem się nie tylko opisywaniem muzyki, opowiadaniem o niej, ale i czynnie ją uprawiałem, uwierzyliśmy, że po prostu można. Skoro Vaderowi się udało, to i my pewnie możemy, próbujmy. I faktycznie udało się potem wielu innym i dzisiaj polska scena metalowa funkcjonuje po prostu na równych prawach ze sceną światową, między innymi za sprawą Morbid Rike. No i dla mnie wreszcie osobiście to była również kaseta, która w jakimś stopniu gdzieś odcisnęła się piętnem na moim życiorysie, bo tak bardzo za sprawą tego materiału pokochałem Vadera, że wiele lat później napisałem o nich książkę. Zaprzyjaźniliśmy się i wiele moich zawodowych decyzji, wiele zawodowych losów związanych jest z tym zespołem. Również ten fantastyczny wieczór w Olsztynie. Pozwolę sobie zakończyć dzisiejszą audycję utworem, który z Morbid Rike jest moim ulubionym, choć oczywiście to bardzo trudny wybór, bo wszystkie są fantastyczne, wszystkie znam na pamięć i nawet te późniejsze, teoretycznie lepiej brzmiące, znaczy nie teoretycznie, po prostu lepiej brzmiące wersje nie robią na mnie takiego wrażenia jak te z tej demówki. A więc dobranoc Państwu, do usłyszenia za tydzień. Posłuchajcie Breath of Centuries. Away from maturity.